Bruin met het NOS Journaal. De omstandigheden voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog steeds schrijnend. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Mensen zitten dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal met te weinig douches en toiletten. Volgens de inspectie is dat slecht voor de gezondheid van kwetsbare mensen zoals baby's, ouderen en zieken. Daarnaast kunnen er infectieziekten uitbreken. Ook kinderrechtenorganisatie UNICEF slaat alarm over Ter Apel. Volgens de organisatie is de situatie van kinderen in de asielopvang de laatste tijd verder verslechterd. Kerken en andere maatschappelijke organisaties verwachten de komende maanden maximaal 10.000 vluchtelingen te kunnen opvangen. Het gebeurt op initiatief van de Protestantse Kerken in Nederland en de gemeente Kampen. De opvangplekken zijn voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze komen tijdelijk te wonen in onder meer leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes. Zo is er meer doorstroming vanuit de asielzoekerscentra. Gisteren werd bekend dat het aantal opvangplekken voor asielzoekers in Nederland afneemt. De zelfmoordaanslag vorige week op een school in Kabul heeft aan zeker 53 mensen het leven gekost. Vooral meisjes en jonge vrouwen, zegt de VN. De Taliban-machthebbers houden het op 25 doden. De slachtoffers deden toelatingsexamen voor de universiteit toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. De oefening in interland van de Nederlandse voetbalvrouwen tegen Zambia gaat niet door. De wedstrijd zou komende donderdag worden gespeeld, maar door visumproblemen kunnen de Zambiaanse speelsters niet op tijd in Nederland zijn. De oefenwedstrijd van volgende week dinsdag tegen Noorwegen gaat wel gewoon door. Het weer, vanavond wolkenvelden en opklaringen. Vannacht is het 6 tot 11 graden en is er kans op mist. Morgen eerst zon, later meer wolken en meer wind. Dan wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Staat er 5 kilometer, kost je 20 minuten. Ze zijn namelijk aan de weg aan het werk, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Ster. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt dood te los. Met de ANWB Autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Oktober is Stoptober! Ik doe mee en wens alle stoppers veel succes. Meedoen kan nog steeds. Meld je aan op stoptober.nl en start vandaag nog met stoppen. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo. Grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 Dagen. Deze week staan we met de NPO Radio 1-bus bij de TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum, in Noord-Limburg. Er zijn weinig plekken in onze samenleving die zo gevoelig liggen als een TBS-kliniek. Het is dé plek waar wordt geprobeerd de ontoerekeningsvatbare misdadigers, ja, mensen die vaak zware misdaden hebben begaan, op een veilige en verantwoorde manier terug te brengen of hun weg terug te laten vinden in de maatschappij. Maar hoe veilig is het allemaal als je, ja, wel eens om de zoveel tijd wordt opgeschrikt door berichten over steekincidenten, TBS'ers die opnieuw de fout ingaan of die ontsnappen tijdens hun verlof, zoals ook hier bij de Royse Wissel gebeurde nog 2 maanden geleden maar. Deze week praten wij hier met patiënten, begeleiders en andere betrokkenen om eens een keer het verhaal van de kliniek van binnenuit te horen. Vandaag in de bus hoofdbehandelaar en psycholoog Joyce Brenkman. Joyce, welkom. Dankjewel. Ik zei het net, ik las vandaag een bericht online over een TBS'er die uit deze kliniek tijdens een verlof ontsnapte. Die zijn begeleider bedreigde. Baal je dan niet als hoofdbegeleider? Dat je denkt van shit, dan gaan we weer met ons imago weer 10 stappen terug. Ja, zeker. Dat zijn geen leuke dingen. En dat is niet waar wat we willen dat er gebeurt. Als we patiënten naar buiten laten natuurlijk. Er is overigens ook wel wat onduidelijkheid over. Als een patiënt wegloopt tijdens verlof, is dat geen onttrekking. Maar is dat, of hoe noemde je het, een ontvluchting? Ontsnapping, ja. Dus zo stond het online. Ja. Het is eigenlijk een onttrekking. Dus, wat is het verschil dan? Een ontvluchting is uit de kliniek. Dus dat is echt als iemand uitbreekt. Oh, ja. En een onttrekking is als iemand zich onttrekt aan begeleiding. Ja. Het is wel een groot verschil. We gaan het zo hebben over hoe jij als behandelaar TBS probeert te laten reïntegreren in de samenleving. Over die ontsnapping dan. Want dat, als het hier gebeurt, dat lijkt me nog niet zo heel makkelijk. Want we staan net buiten die kliniek. Achter twee hekken. Wij zitten in de bus, maar buiten is deze week Rens Turk. Die is embedded, soort van embedded in de kliniek. Rens, jij staat bij twee grote hekken volgens mij. Ja, nee, zeker ja. En ontsnappen, dat lijkt me ook best wel lastig hier. Want als ik bijvoorbeeld naar boven kijk, ik zie inderdaad een heel hoog hek. Een hek van denk ik wel 4 meter hoog. En daarboven zie je heel veel prikkeldraad, wat je eigenlijk best wel vaak ziet bij ook gevangenissen. Hè? Want ik kon me eigenlijk eerst helemaal niet voorstellen hoe een TBS-kliniek eruit ziet. Nou, je kunt het een beetje vergelijken met hoe het bij gevangenissen vaak aan de buitenkant er ook uitziet. Het is een beetje een oppervlakte hier van alle gebouwen bij elkaar. Van, nou, ik denk wel een paar voetbalvelden groot. Het is echt een immens terrein. En op deze plek dus, waar we dus de hele week zijn en waar ik dus nu ook rondloop, worden dus 180, of verblijven 180 TBS-patiënten, Waldi. Ja, Rens, dankjewel. Je gaat zo ook naar binnen voor ons, dat horen we zo. 180 alleen mannen, hè, Joyce? Alleen mannen, ja. Klopt. Ja. Is dat bewust? Weet je dat? Ja, wij nemen alleen maar mannen op. Het is ingewikkelder. Het is ingewikkeld om vrouwen en mannen in één kliniek te verplegen. Ja. Kunnen mensen zich misschien wel wat bij voorstellen dat andere uitdagingen met zich meebrengt. Ja, jij bent, even kijken, je werkt hier al 16 jaar. Klopt, bijna 16 jaar. Bijna 16 jaar. Ja. Dat was je droom. Je wilde altijd al in een TBS-kliniek werken. Ik wilde vroeger patholoog-anatoom worden, maar ook in de, niet per definitie misdaad te zijn, hè? Nee, ja, dan is de misdaad vaak al gepleegd. Ja. Dat was geneeskunde en ik ben een andere weg ingeslagen. Hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, ik heb 16 jaar geleden, moeilijk voor te stellen. Toen hadden we een overschot aan personeel in de zorg. En ik kwam eigenlijk nergens aan de bak. Ik heb overal gesolliciteerd, heel veel brieven de deur uit gedaan. Ik denk wel 30. En de Roy Zussel was de enige die me uitnodigde. Dus ik ben op gesprek gegaan. In eerste instantie afgewezen. Ik had als psycholoog gesolliciteerd. Ik kwam net van school. En er waren andere kandidaten met meer ervaring. Maar ik kreeg de uitnodiging om opnieuw een brief te schrijven en als sociotherapeut, als begeleider te solliciteren. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik kan maar ergens binnen zijn. Wie weet, kan ik van daaruit doorgroeien. Ik moet ergens ervaring opdoen. Ja. Want je hebt ook in die eerste periode als sociotherapeut gewerkt. Klopt, ik heb 1,5 jaar ongeveer als sociotherapeut gewerkt. Ja, want wat doe je dan precies, in het kort? Dan begeleid je de mannen op de afdelingen in de 24-uurs zorg, zeg maar. Dus zij hebben overdag en 's nachts zijn er sociotherapeuten aanwezig om de mannen te begeleiden bij alledaagse zaken. Ja. Bij het eten, bij praktische zaken. En dan ging je hier werken? Hoe oud was je toen? Ik was toen 24. Jong? Was je heel jong? 24. Net van school af. Hoe reageerde men? Hoe reageerde die omgeving? Je ouders, vriendinnen? Ja, niet iedereen was enthousiast. Mijn vader, maar dat heeft denk ik iedere vader. Als zijn dochter met heel veel criminelen, of dat is dan het beeld wat er heerst, gaat werken. Mm. Dat vond hij niet tof. Nee, nee. Maar dat is toch ook wel wat je gaat doen dan, toch? Je gaat met criminelen werken. Ja, klopt. Ja, ja. Maar wat zei jij dan tegen hem, om hem gerust te stellen? Ja, dat ik denk dat het veilig is. Maar ik had er eigenlijk ook niet echt een beeld bij. Het is meer wat iedereen. Iedereen creëert zijn eigen beeld over een TBS. Ja, want wat beeld had jij toen als 24-jarige? Als 24-jarige? Je vooroordelen ook zelf? Tuurlijk heb ik die gehad. Ik dacht ik wil best solliciteren als sociotherapeut. Maar ik denk dat ze me niet aannemen. Ik ben maar ik ben redelijk klein, redelijk tenger. Ik denk dat er werken alleen maar kleerkasten uit sportschool. Als begeleider, om die man onder controle te houden. Ik dacht dat er de hele dag agressie zou zijn. Ik had allerlei vooroordelen. En hoe is dat dan? Hoeveel kleerkastcollega's heb je? Weinig. Ja, heel weinig. Ja, en hoe is het met die agressie dan? Ook weinig. Ja, vind ik wel. Want die kleerkasten zijn niet nodig. Nee. Of zijn ze wel nodig? Misschien, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, kleerkasten, ik heb het dan over redelijk breed, laat ik het zo zeggen. Ik heb het over redelijk brede mannen, hè, die werken er wel. Maar als je er te veel hebt, dan kunnen, denk ik, patiënten, of dat zien we ook, dan voelen ze zich sneller bedreigd. Hebben het gevoel dat ze daar tegen op moeten boksen, een beetje haantjesgedrag. Dus alleen maar kleerkasten is niet goed. Maar alleen maar jonge vrouwen is ook niet goed. Dus je moet een mix hebben van jong, oud, man, vrouw. Ja. Je bent nu hoofdbegeleider, hè? Je werkt als psycholoog. Ja, hoofdbehandelaar. Hoofdbehandelaar, excuus. Ja. Hoe begint zoiets? Want als iemand bij je komt, krijg je een dossier van een veroordeelde, denk ik. Die iets verschrikkelijks gedaan heeft. Hè? Het gaat om echte misdaden. Heb je een standaardplan van aanpak? Hoe werkt het? Nou ja, we hebben een aantal standaarden in de kliniek. En dat betekent dat iemand wordt beoordeeld of iemand hier geplaatst kan worden. En dan kijken we eigenlijk naar, zijn er contra-indicaties? Bijvoorbeeld netwerk van het slachtoffer. Maar bijvoorbeeld ook, werkt op... Wat zijn contra-indicaties? Oh, sorry, ja, het is vakjargon. Contra-indicaties zijn indicaties die tegenspreken om iemand op te nemen. Oh, ja. Dus dat je eigenlijk zegt van, het is geen goed idee om iemand op te nemen. Dus daar wordt het dossier als eerste op gescreend. Wat zou geen goed idee zijn om iemand op te nemen? Nou, als bijvoorbeeld het... even denken. Als het slachtoffer van die specifieke patiënt... bijvoorbeeld het familielid is van een andere TBS-kliniek. Oh, ja. Dat zou kunnen. Ja. Of als... collega's die hier werken, familie zijn van het slachtoffer van een patiënt. Maar als het allemaal wel kan, dan wordt er een behandeling gestart. Ja, dan bepalen we een opnamedatum, wordt iemand opgenomen. Dan start eigenlijk een kennismakingsperiode. Die duurt ongeveer 3 maanden. Mm-hmm. En in die 3 maanden stuur ik als hoofdbehandelaar een aantal mensen op ze af, therapeuten, die kennis gaan maken, die een intake houden, die met de patiënt gaan praten. Ja. Want wat je eigenlijk moet doen, volgens mij, is uitzoeken, want iemand heeft iets gedaan, waarom iemand iets heeft gedaan. Klopt. Dat zeg je goed. Een soort mind detective. Je stapt in iemands geest. Nou ja, zo wil ik het niet noemen. Want in iemands geest stappen kunnen we natuurlijk niet. Maar Kon het maar, hè? Ja, kon het maar. Dat zou soms makkelijk zijn. Maar eigenlijk vragen we iemand om ons mee te nemen... in zijn gedachtes, in zijn belevingswereld, in zijn geschiedenis. Zodat wij met alle behandelaars kunnen achterhalen. Ja, want wat zoek je dan? Als je meegaat de gedachten in? Nou ja, onze patiënten zijn niet 24-7 gevaarlijk... Onze patiënten zijn in een specifieke context, onder specifieke omstandigheden, kunnen onze mannen heel gevaarlijk zijn. Mm. En je probeert te achterhalen wat die specifieke omstandigheden en die specifieke context is. Om te voorkomen dat iemand zich weer straks na de TBS in zo'nzelfde situatie bevindt. Ja. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van ook een tool die je hebt om iets te achterhalen en wat je dan bijvoorbeeld een keer achterhaalt? We starten vaak met een delictanalyse. Dat is een module, dat zegt het al. Je gaat het delict analyseren, eigenlijk van voor tot achter. En van voor bedoel ik vanaf de jeugd, vanaf de geboorte. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, is iemand te vroeg geboren... heeft iemand zuurstoftekort gehad bij de geboorte... waardoor die mogelijk een beperking heeft opgelopen. Oh, dan ga je echt heel ver terug. Ja. Wat is er in de jeugd gebeurd? Zijn er mishandelingen hebben er plaatsgevonden? Is er sprake van misbruik, van trauma... Zijn er ongelukken gebeurd die allemaal van invloed kunnen zijn op het leervermogen, maar ook op hoe iemand naar de wereld kijkt? Ja, maar dat is ook niet iets wat je heel makkelijk kan achterhalen altijd, denk ik. Nee, soms niet, nee. En niet soms... iedereen staat klaar om je te zeggen van, hey... Nee, de meesten niet. Zo zat het. Nee. En sommigen kunnen het ook niet of vinden het heel moeilijk om te reflecteren op hun leven of op zichzelf. Omdat ze dat nooit geleerd hebben of... Omdat ze eigenlijk vinden dat het allemaal niet aan hun ligt... maar aan de buitenwereld of Maar, aan Indelwie, ja. Dit is de kant van hoe jij probeert erachter te komen wat ze gedaan hebben. Wat deze mensen gedaan hebben, even de buitenwereld, die zegt van ja, dit zijn zware misdadigers. Je werkt met monsters aan de andere kant. Hè? Hoe is dat? Het moet ook zijn mindere kant hebben, het werk, denk ik. Ja, nou ja, ik vind het geen monsters. Ik vind het mensen die iets op een bepaald moment iets monsterlijks gedaan hebben. Ik kijk daar anders naar. Ik denk ook dat mensen, en nou zeg ik misschien iets wat me niet in dank afgenomen gaat worden. Maar ik denk dat ieder mens, niemand heeft er om gevraagd toen hij geboren werd om een delict te plegen of om een kind op te voeden wat uiteindelijk delict te pleegt. Dus daar gaan allerlei factoren aan vooraf. En onze patiënten zijn deels of volledig onterekeningsvatbaar verklaard. En voor dat deel proberen we te zoeken naar wat maakt dan dat ze dat niet lukt om hun leven op orde te krijgen. Ja. En ik vind dan ook dat mannen en ook vrouwen in de TBS, maar die hebben wij dan niet, een tweede, een derde en soms ook een vierde of een vijfde kans moet krijgen. En niet om weer opnieuw delicten te plegen, maar wel, het is heel moeilijk om je gedrag te veranderen. Dus, ja. Even concreet, hè? Ja. Ik zeg niet iets raars dat je met mensen moet werken die moorden hebben gepleegd. Klopt. Kinderen hebben misbruikt. Klopt. Is dat altijd zo makkelijk als hoe je het nu zegt van ik kijk er anders tegenaan? Of zijn er ook momenten dat toch lastig is? Nee, dat is zeker niet makkelijk. En tuurlijk vind ik als ik daarover lees, over bepaalde delicten of bepaalde aspecten uit een delict, vind ik dat ook vreselijk wat daar is gebeurd. Ik vind het ook heel fascinerend waarom iemand tot die daad is gekomen. Ik vind het mooiste aan mijn werk om te voorkomen dat het weer gebeurt. En dat er niet meer slachtoffers vallen. Wat wij met een TBS-behandeling wel doen. Je hebt nu op Netflix zo'n serie over Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ik heb hem helemaal gekeken. Ik ben nog maar vierde afleveringen ver, dus niet verklapt. Nou ja, ik weet wel hoe het verhaal verder loopt. Maar dat is dus bijvoorbeeld de seriemoordenaar. Die heeft dan 17 moorden gepleegd. Maar iemand die ook meer moorden heeft gepleegd. Kan je iemand altijd veranderen of ermee om leren gaan? Ja, soms lukt dat niet. En we hopen dat het. Ik ga er altijd vanuit dat het wel lukt. Ik probeer altijd de mogelijkheden te denken en niet in onmogelijkheden. Anders kan ik mijn werk niet doen. Maar Jeff Dahmer, ja, dat is wel een extreem geval. En het is ook wel heel gruwelijk wat er allemaal is gebeurd. Maar ook daarin ben ik, toen ik naar die serie keek, ik heb hem deze week afgerond. Vond ik ook vooral die omstandigheden waarin die opgroeide. En ook dat vond ik heel fascinerend. En ook later welke rol anderen daarin hebben gehad dat die door heeft kunnen gaan. Ja. Ik zal niet te veel zeggen, want je wil nog. Nee. Je hebt het over de behandeling, hè? Dat is het hart van het TBS-traject. Ja. Wij waren natuurlijk ook heel benieuwd hoe de mensen binnenleven. Ja. Daar hebben wij vanaf deze week verslaggever Rens Turk voor. Want die kreeg vanmiddag een inkijkje in de kliniek. Ja, je mag hier zo doorheen lopen door het röntgenapparaat. Piepvrij natuurlijk, dus alle spullen op de band. Ja, we zijn nu binnen bij de Royce Wissel. Ik zie nu zo'n poortje wat je eigenlijk bij het vliegveld ook altijd ziet. En nu zo'n lopende band met van die mandjes. Ik moet mijn tas dus even hierop doen. Ja, je riem mag af als je een muntjes in je zak hebt, allemaal in de bak stoppen. En dan moet het door het apparaat. Kunnen we controleren of er geen dingen in de kliniek komen die we hier niet willen hebben. Telefoon. Ja. Nou natuurlijk een microfoon in je hand, dus hij gaat nu daardoor af. We zijn er door. We mogen verder. Zo, we zijn nu in een grote gang. Ik zie bodyscanruimte. Ja, hier was een bodyscanruimte waar het fouilleren van patiënten plaatsvindt. Dit is een soort zaal. Wat is dit, een soort ontmoetingscentrum? Ja, dit is het plein, het centrale punt van de kliniek. We wachten even tot de deur wordt opengedaan door mensen van beveiliging. Het is een beetje wat je vaak ook in oudere tehuizen ziet. Met heel veel stoelen en tafels. En rechts van mij, ik zie een winkeltje. Ja, een klein winkeltje. Patiënten hier kunnen natuurlijk niet zoals jij en ik naar Albert Heijn buiten gaan. Douchejas zie ik staan. Ik zie allemaal pakken frisdrank, chips, cadeaus, cd's. En dat is in een TBS-kliniek. Ja, net als wij gebruiken ze dat soort spullen. We lopen nu buiten. Ja, we lopen nu van de kliniek hier langs de sportvelden. Ik zie daar een voetbalnet. Links van ons zie ik... Zijn dit de slaapplekken? Wat zijn dit eigenlijk? Ja, hierachter zijn de woonafdelingen en de slaapkamers van de patiënten inderdaad. En ik zie daar iemand met een heftruck rondrijden. Ja, we lopen nu naar het arbeids- en scholingscentrum. Dus de ruimte waar patiënten overdag ofwel leren als in een school... ofwel een vak leren. Dus een metaalwerkplaats, houtwerkplaats en dergelijke. Zeg het eens. Hoi, Stefan Westelijk hier van Communicatie. Ja, als jullie staan, kom verder. Jo. Ik zie allemaal werkbanken hier staan. Ik zie fietsen hier hangen. Ja, dus een metaalwerkplaats en tegelijkertijd een fietswerkplaats. Dus waar patiënten een vak kunnen leren. In dit geval metaalbewerking of het repareren van fietsen. Er werkt niemand nu? Nee, het is nu lunchpauze. Dus de patiënten zijn nu aan het lunchen. Maar zo meteen komen ze weer terug en gaan ze verder. Dit is een van de dagbestedingsdingen die je hier hebt. Ja, patiënten gaan overdag ofwel naar school ofwel werkzaamheden of ze leren een vak. Zoals hier kunnen ze het vak van metaalbewerking leren. Het is een beetje een soort handvaardigheidslokaal. Ja, maar waar ook wel dingen worden gemaakt die ook gebruikt kunnen worden in de maatschappij. Oké, volgende stop. Het lijkt een beetje op een soort woonkamer, dit. Ja, het is een soort ouderwetse soos, wat je misschien wel kent van vroeger. Waar patiënten die nog moeilijk te motiveren zijn voor werk, die weer proberen in het ritme te krijgen. Om simpelweg zorgen dat je op tijd bent en dat je hier deelneemt aan een gezellige activiteit als de puzzel, tafelvoetbal of een kopje koffie zetten. Het ziet er superhuiselijk uit. Rechts van ons zie ik een barretje. Hallo. Hallo. En links van ons zie ik een soort woonkamertje eigenlijk. Met een soort meubel en een televisie en een bank en twee stoelen en een kachel. Ja, het is echt bedoeld om ook mensen weer gemotiveerd te krijgen. Of gedisciplineerd te krijgen en in ritme te krijgen. Dus nou ja, om dat te stimuleren is de omgeving daarop aangepast. En wat voor mensen kwamen hier? Nou, dit zijn dus patiënten die nog niet gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan of om een vak te leren. En die we wel willen motiveren om wel in ieder geval een ritme, een dagritme aan te leren. En leren ergens op tijd te zijn. En om hoe bescheiden ook deel te nemen aan de activiteiten die hier georganiseerd worden. Zijn we hier nog in een tweedehands kledingwinkeltje? Zit er ook wat nieuws? Oh, we gaan naar een soort kringloopwinkel. Ja, en nieuw. Maar we hebben meer tweedehands kleding. Maar ondergoed, sokken, Chantal? Die zijn nieuw, hè? Het is een soort mini-winkeltje van 30 vierkante meter, denk ik, groot. Nou, iets kleiner, denk ik. 20, 30. Maar dit is dus voor de cliënten ook. Die mogen dus hier kleding kopen. Ja, voor patiënten die minder budget hebben, die kunnen hier kleding halen. Dus dat ze hier tweedehands kleren kunnen aanschaffen. Wauw. Ik had nooit bij mezelf voorgesteld dat je bij een TBS-kliniek kleren kon halen. En doucht jou? Het is een soort mini-maatschappij, hè? Dus binnen de hekken hebben we... Veel van de dingen die je buiten hebt, hebben we hier ook. Dus een winkel, tweedehands kleren, sport, school, werk. Dus we proberen het allemaal hier binnen de hek te hebben... om te zorgen dat patiënten voorbereid worden op het leven weer terug in de maatschappij. Ja, dat was eerder vandaag. Rens nu in de bus. Mm-hmm. Heb je nog wat op de kop kunnen tikken daar, in het winkeltje? Nee, dat helaas niet. Niks moois. Hey, nee. Maar hoe was het om naar binnen te zijn? Nou, ik zou je dus zeggen, ik weet niet hoe dat met jou was... maar ik had dus van tevoren vond ik het best wel een beetje spannend... om hier rond te gaan lopen. Ik had totaal geen idee, wat kun je hier verwachten? Ik had er wel gehoord dat er heel veel, wat jij net ook al zei, Joyce... dat er heel veel klerenkasten hier rondlopen, voor de stevige mannen. Dus ik had vandaag op een gegeven moment, toen liep ik daar door de gang heen... en dan ga je toch een beetje om je heen kijken van... zijn het mensen die hier werken of zijn het... TBS-patiënten die we tegenkomen. Dus op een gegeven moment kwam ik ook inderdaad een gespierde man tegen. En toen dacht ik, dat zal er vast een zijn. Dus dan vind je dat toch spannend. En dan kijk je op een gegeven moment zo achterom. Want alle medewerkers, heb ik geleerd vandaag, die hebben zo'n blieper. Klopt. Het alarm. Als er echt dingen mis kunnen gaan. En er hing een blieper. Ja, dus ik keek achterom en zag ik dus een blieper aan zijn broek hangen. Toen dacht ik, oké. Goed zo. Ja. Toen was je weer, toen voelde je weer... Snap je dit, Joyce? Ja, die, zeker. Die beetje die angst. Tuurlijk. Heb jij die nog als je de kliniek in loopt? Of? Nee, eigenlijk niet. Dit is natuurlijk een soort vooroordeel. Of ja. Misschien een reële angst. Of, hè, ik weet hoe je het wil noemen. Maar we begonnen het verhaal met het imago van TBS-kliniek. Ja. Hè? Is het terecht dat wij zoveel vooroordelen hebben over TBS'ers? En, Nee, ik denk dat het niet terecht is. Ik denk dat iedereen er een mening over heeft. Maar heel veel mensen eigenlijk niet weten wat zich echt afspeelt in de kliniek. En wat we echt doen. Hoe de trajecten er echt uitzien. Vaak is het zo dat de dingen die goed lopen, die hoor je niet. Hè. Dat is meestal, het heeft geen nieuwswaarde. Maar juist als het fout gaat, dan komt het in de media. Ja, daarom, want ik las vandaag weer een bericht. Ja. Iemand ontsnapt tussen aanhalingstekens twee maanden geleden. Ja, klopt. Er was een steekincident hier april jongsleden. Ja. Ook hier in de kliniek. Dat is toch moeilijk om tegenop te botsen. Want hoe goed gaat het dan normaal gesproken? Nou ja, als je het hebt over verlof. Ik had het er straks met Stefan over. Ik wist het niet precies, maar volgens mij... De communicatieman, ja? Ja, Stefan Westling van communicatie. Hij zei dat wij in 2021 13.000 verlofbewegingen hadden. Dus dat betekent dat er 13.000 keer in 2021 onze patiënten op verlof zijn gegaan. Dus onze 170 mannen samen. En van die 13.000 keer is 5 keer iemand te laat teruggekomen. Dat is verwaarloosbaar, zou je zeggen. Is verwaarloosbaar, ja. Nou ja, als ze een delict plegen, niet meer verwaarloosbaar. Dat is dan wat kwalijk genoeg. Ja, want dat is het dus. Snap. En niet om heel flauw te doen, maar ja. Ik heb een quoteje van ene Ria Luggies. Zij is de zus van een man, dit is 2005, al een tijd geleden... maar van een man die door een TBS'er op verlof is vermoord. Luister even. Dit is niet Ria Luggies. Appie werd op zijn woonboot vermoord door Wilhelm S., een TBS'er die tijdens een proefverlof aan zijn bewakers ontsnapte. Eigenlijk werd boosheid en frustratie. Het beklemt ook gewoon. Wat dacht u toen u hoorde dat die verdachte een zedendelinquent is... die eigenlijk in een kliniek zat op dat moment? Wat dacht u toen? Ik zat er even weer zo een die mijn broer vermoord heeft. Op zo'n manier weer loskomt dan. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ja, dit is een voorbeeld, hè? Wat denk je dan als je dit hoort? Ja, het is natuurlijk heel tragisch. Dat is niet waar wij het voor doen. Je wil niet dat onze patiënten die wij naar buiten laten... en dat is ook nooit het idee wat ik heb. Als ik mijn patiënten naar buiten laat van de afdeling... dan heb ik er vertrouwen in dat ze weer netjes terugkomen. En dat ze zich aan de afspraken houden die we van tevoren hebben gemaakt. Heb je daar wel eens last van? Tuurlijk. Wel eens dwars? Want het ding is, ze moeten wel oefenen met weer naar buiten gaan in de echte samenleving. Je hebt niet een oefensamenleving voor ze. Nee, kijk, zoals het in de gevangenis gaat, hè, dan sluit je mensen 4, 10, 15 jaar op. En dan worden ze met hun knapzak veelal weer buiten gezet, zonder reïntegratie. Wij proberen ze juist met kleinere stappen. Dus eerst met begeleidverlof, met beveiligers, met dubbel begeleidverlof. Twee begeleiders en vervolgens één begeleider. En zo'n traject duurt vaak al een jaar, anderhalf jaar... voordat iemand überhaupt in aanmerking komt voor onbegeleid verlof. En dat de hele andere kant van het spectrum. Want ik heb het ook soms wel eens gedacht... als ik dan weer zo'n bericht lees over een verschrikkelijke misdaad of een moord... denk ik van, ontoerekeningsvatbaar of niet... die wil je gewoon nooit meer zien. Gewoon. Nee, snap ik. Wat denk jij dan? Als ik dat zeg. Natuurlijk snap ik dat. Als je heel nauw betrokken bent en je bent slachtoffer... of je bent nabestaande van slachtoffer, dan is dit... niet wat je wil horen, dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus ik heb daar eigenlijk niet dat ik daar iets anders over denk. Ik denk dan hetzelfde als de maatschappij, want dit had nooit mogen gebeuren. Ja. Toch wel heel interessant hoe je dan vanuit je professie dan... toch die tweede, wat zei je, derde, vierde... Ja, maar ik heb het niet over dat ik vind, want dat wil ik dan wel even nuanceren... dat mensen verdienen een tweede, derde, vierde kans, maar niet als ze... Constant recidiveren. Nee, het gaat mij erom. Je maakt afspraken, houden ze zich daar niet aan. Dan is het niet meteen klaar. Ja. Mensen verdienen een nieuwe kans. Mag ik je bedanken, Joyce Brink? Tuurlijk, dat mag. Ja. Hoofdbehandelaar van de Royce Wissel. Morgen zijn we er weer. En dan gaat het over wat voor gevolgen het kan hebben voor TBS. Het slechte imago. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen... plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl... en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl.